ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नए दर्शन की 38वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछिए। बोलिए संतोष जी। 119 दूसरी पंक्ति। पृष्ठ संख्या 119 दूसरी पंक्ति पर ये पूछ रहे हैं, पहली से लीजिए। इन्होंने यथा कह के उदाहरण क्या दिया, संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया इति। अहो, ठीक है, आश्चर्यम प्रशंसा में। इस वाक्य के कहने में बीज से शाली का जन्म होता है इस बात का न तो निराकरण किया गया है, मना किया गया है, और न ही वो विवक्षित है। ठीक है, इस क्षेत्र में शाली संभव है, ये जो वाक्य किसी ने कहा, इस पर कोई ये आक्षेप करने लगे कि बिना बीज के कैसे इस क्षेत्र में शाली हो सकते हैं, आपका कथन ठीक नहीं है। ऐसा यदि कोई खंडन करने लगे तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज से शाली का जन्म होता है इसका निराकरण नहीं किया। अनिराकृतम बीज जन्म, बीज से शाली का जन्म यहां खंडित नहीं किया गया। एक बात, जो खंडित नहीं किया गया उसको खंडित मान करके खंडन करना ये गलत है। जिसका खंडन ही नहीं किया गया, निषेध नहीं किया गया, उसका ये मान लेना कि सामने वाले ने इसका निषेध किया है और उसका खंडन करने पे आ जाना, ये उचित नहीं है। तो पहली बात तो वो निराकृत नहीं है, निषेध नहीं किया गया। दूसरा, अविवक्षित है, उसकी यहां आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वक्ता ये कहना नहीं चाह रहा था। वक्ता कारणों को थोड़ा ना गिना रहा है कि शाली हुए हैं तो इसके लिए बीज चाहिए, पानी चाहिए और भूमि चाहिए, ये सब यहां पर मिल गए इसलिए है, ऐसा वो कहना नहीं चाह रहा है। उसकी विवक्षा नहीं है, कहने की इच्छा नहीं है। कहने की इच्छा क्या है? केवल खेत की प्रशंसा। वो खेत की प्रशंसा क्या है, इसको अगली पंक्ति में जो आपने पूछा, प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते। प्रवृत्ति मतलब ये वाक्य की प्रवृत्ति, ये जो वाक्य बोला है पीछे किसी ने, संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालया, ये जो वाक्य बोला है ये प्रवृत्ति का विषय क्या है, इसकी प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है, इसमें क्षेत्रम प्रशस्यते, खेत की प्रशंसा की जा रही है। जैसे वहां ब्राह्मण की प्रशंसा थी, इसके माध्यम से उसको समझा रहे हैं। वैसे तो शाली की उपस्थिति से क्षेत्र की प्रशंसा, क्योंकि हर जगह तो चावल नहीं होते ना। शाली के लिए, शाली एक अच्छा धान्य है, उसके लिए विशेष भूमि चाहिए, तो प्रशंसा की जा रही है। राजस्थान में शाली नहीं हो सकते, चावल नहीं होते राजस्थान में, मतलब उसके कुछ क्षेत्र में मतलब ये झालावाड़ और टोंक बूंदी इस क्षेत्र में तो चावल होते हैं, राजस्थान में भी हैं, गंगानगर में भी होते हैं, हाँ हैं, अलवर में भी थोड़े होते होंगे, नहीं मतलब जो क्षेत्र जहां पानी है वहां, लेकिन सामान्यतया राजस्थान के जो बाहुलता से छवि है क्या, वहां चावल नहीं होते। चावल कहाँ होंगे, पंजाब में होंगे या हरियाणा में होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं वहां अलग, या तो दूसरे क्षेत्रों में जहां जहां होते हैं, दक्षिण में होते हैं, गुजरात में भी नहीं होते, कुछ जगह पे होते हो तो होते हैं, गुजरात में नहीं होते। हाँ ज्यादा पानी पड़ता है उधर भी, उधर तो होता ही है। यूं तो पूरा बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को तो उसका चावल का कटोरा कहा जाता है ना। कमर तक नहीं पर हाँ होते हैं, पानी की अधिकता में होता है वो। लेकिन इससे एक प्रशंसा आई ना कि देखो तो इस खेत में चावल भी हो सकते हैं। हो गया ठीक है। हाँ बोलो लोकेश जी। 118 है। अस्य च प्रत्यवस्थानम् अंतिम पंक्ति। हाँ अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य। ये वार्तिक है। अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य प्रशंसार या विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात् या प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवाद, एक ही बात है। अविवक्षित हेतु वाले वाक्य का, अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य, ये समानाधिकरण है दोनों में, षष्ठी विभक्ति है। वाक्य कौन सा? ये जो वाक्य कहा गया था संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपद इति, ये जो वाक्य कहा गया था इस वाक्य में हेतु अविवक्षित है। अविवक्षित है हेतु जिसका, अविवक्षित हेतु वाला जो वाक्य है, अविवक्षित हेतु कस्य वाक्य से। इस वाक्य में विद्याचरण संपन्नता का हेतु बताना विवक्षित नहीं है। हेतु क्या है विद्याचरण संपन्नता का? है ब्राह्मणत्व नहीं, परिश्रम आदि संपद। हाँ ब्राह्मणत्व संपद का हेतु नहीं है। अगर ब्राह्मणत्व संपद का हेतु होता तो जहां जहां ब्राह्मणत्व होता वहां वहां विद्याचरण संपन्नता होती। पूर्व पक्षी इसको हेतु मान रहा है कि इस वाक्य में विद्याचरण संपन्नता के हेतु के रूप में ब्राह्मणत्व को प्रस्तुत किया गया है, ऐसा पूर्व पक्षी मान करके खंडन कर रहा था। तो यहां कह रहे हैं कि वाक्य से अविवक्षित हेतु कस्य, जिसमें हेतु अविवक्षित है। ब्राह्मणत्व को आप अंश रूप में हेतु मानो भी तो भी वो विवक्षित नहीं है। यहाँ हेतु तो नहीं बताया जा रहा है, इस वाक्य में ब्राह्मणत्व की प्रशंसा की जा रही है। तो वाक्य से अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद, उसको फिर से क्यों कथन किया गया? भाई पहले कह चुके थे अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपद संपन्ना इति, एक जना कह चुका था, और दूसरे ने फिर ये कह दिया संभवती ब्राह्मण विद्याचरण संपद इति, ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्न है ये तो बताना, ब्राह्मण का कथन करना ये कोई पुनः कहने की आवश्यकता नहीं थी यदि केवल वो ही बताना होता तो। लेकिन फिर भी विषयानुवाद किया गया, ब्राह्मण की संपन्नता बताई गई। क्यों बताई गई? प्रशंसा के लिए। किसके, किसकी प्रशंसा के लिए? वो जो व्यक्ति है जो विद्याचरण से संपन्न है उसकी प्रशंसा करना चाह रहे हैं ना। क्यों भाई? जो व्यक्ति विद्याचरण से संपन्न है उसी की तो प्रशंसा करना चाह रहे हैं। वाक्य की प्रशंसा, ये जो पहला वाक्य था अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण, उस वाक्य की प्रशंसा करना चाहते हैं एक। दूसरा है उस व्यक्ति की प्रशंसा करना चाह रहे हैं जो विद्याचरण से संपन्न है। ये प्रशंसा तो उसी की होगी ना जो विद्याचरण से संपन्न है। वो कौन है? ब्राह्मण। वो व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति, तो उसकी प्रशंसा की जा रही है ना। आया ना? हाँ हाँ या ना? हाँ या ना? किसकी? विद्या की प्रशंसा की जा रही है। ये एक नया पक्ष आ गया तीसरा। किसकी प्रशंसा की जा रही है? जाति। किसकी? कौन सी जाति? ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति की। किसकी प्रशंसा? पुरुषार्थ की प्रशंसा। किसकी प्रशंसा? व्यक्ति की। किस व्यक्ति की? जिसमें विद्याचरण संपन्न है। किसकी प्रशंसा? उसकी प्रशंसा। किसकी प्रशंसा? जिसमें विद्या, आचरण संपन्न है, एकदम पक्ष से पक्ष एक दूसरे से पुष्ट होता जाता है ना। इतने व्यक्ति बोल रहे हैं तो बिल्कुल यही अर्थ होगा, एक के बाद एक समर्थन में मतदान होता जा रहा है। सत्यव्रत जी, वास्तविक ब्राह्मणत्व की, वे वास्तविक शब्द क्यों बोला आपने, ब्राह्मणत्व की, उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है। विद्याचरण संपन्नता किसमें है, व्यक्ति में है, तो प्रशंसा किसकी होगी, व्यक्ति की ना, वही मैं पूछ रहा हूं किसकी। नहीं, ब्राह्मणत्व का मतलब व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणत्व व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणत्व तो जाति है जो इन्होंने पात्र रख दी थी। गुण है वो, गुण मत कहो उसको, वो जाति, ब्राह्मणत्व को एक जाति कहेंगे, ब्राह्मणत्व होता एक सामान्य हुआ, वो जाति है, ब्राह्मणत्व एक जाति है। एक तो है ब्राह्मण व्यक्ति, एक होता है ब्राह्मण जाति, ये किसकी प्रशंसा की जा रही है, ब्राह्मण जाति की, किसकी प्रशंसा, ब्राह्मण व्यक्ति की। आपने तो पहले वाक्य की ब्राह्मणत्व की, क्या वो परिवर्तित कर रहे हो या आप चुप रह गए थे उस समय, क्या बोले थे आप, क्या बोल रहे हो। हाँ, ब्राह्मण विशिष्ट व्यक्ति की, यानी ब्राह्मण की, ब्राह्मण व्यक्ति की। हाँ सोमदेव जी, किस जाति की, ब्राह्मण व्यक्ति की, ब्राह्मणत्व जाति की, जाति की। सुकामा जी, जाति की, दूसरी पंक्ति का ही पूछ रहे हैं ना, प्रसंग दूसरी पंक्ति का ही चल रहा है, उसी के लिए ये कहा जा रहा है। अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात् संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, इस वाक्य में प्रशंसा किसकी की जा रही है, ब्राह्मणत्व की। आत्मीर जी, दूसरे वाक्य में कह रहे थे, और तो किसमें, पहले वाक्य का प्रसंग ही नहीं है। नहीं नहीं, निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष किसका, फिर तो जाति है भाई, ये दूसरे वाक्य का खंडन कर रहा है तीसरा व्यक्ति, दूसरे वाक्य के बारे में ही ये कथन किया जा रहा है, तो वहाँ किसकी प्रशंसा की जा रही है, ये यही तो प्रश्न था। और जाति की है, जाति की, अभी विचार लो, जिन जो व्यक्ति वाले जाति थे तो बोल दो कि ठीक है हम जाति की मान रहे हैं, एक ने परिवर्तन किया। आत्मीर जी, भास्कर जी, ब्राह्मणत्व की, ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मणत्व जाति की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर, न कि व्यक्ति की। आप ध्यान दो, पहले वाक्य की प्रशंसा के लिए दूसरा वाक्य थोड़ा है, पहले वाक्य की प्रशंसा करता तो कुछ अलग ढंग से बात को कहता, फिर से वाक्यों को, वाक्यों के अर्थ को देते हुए समझो, जिन्होंने व्यक्ति बोला है वो एक बार इस प्रसंग को फिर से देखें, क्या है, अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, एक व्यक्ति ने एक ब्राह्मण के लिए कहा देखो ये विद्याचरण संपन्न है, इस वाक्य में किसकी प्रशंसा की गई, व्यक्ति की, इस वाक्य में ब्राह्मण व्यक्ति की प्रशंसा की गई। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है संभवति ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ब्राह्मण विद्याचरण संपन्न हो सकता है, हो सकता है ब्राह्मण, हो सकता है विद्याचरण संपन्न। अब यहां किसकी प्रशंसा की गई है, लोकेश जी, ब्राह्मणत्व की गई है। पहले वाक्य में ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण व्यक्ति था, दूसरे वाक्य में ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय वैश्यादि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, संभावना कम होती है ना, संभावना कम होती है, ठीक है, इसको कोई उस कोई भी किसी में जा सकता है, उन कर्मों को कर सकता है, फिर भी अंतर तो पड़ता है ना, जन्म का अंतर पड़ता है ना, गुणसूत्रों का अंतर पड़ता है, छल कर दिया अनिराकृतम अविवक्षितम, नहीं, हेतु के रूप में ब्राह्मणत्व को प्रस्तुत नहीं किया गया, ये बात कहना चाह रहे हैं। ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो की गई है, लेकिन अनिराकृतम तो वो बीज जन्म का भी ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, ब्राह्मणत्व को नहीं, श्रम को निराकृत नहीं किया गया ये लेंगे। जैसे वहां बीज जन्म, बीज से जन्म निराकृत नहीं था, ऐसे यहां श्रम को निराकृत नहीं किया गया है कि बिना श्रम के ही केवल ब्राह्मणत्व मात्र से, अगर बिना श्रम के ब्राह्मणत्व मात्र से विद्याचरण संपन्नता होती तो व्रात्य में भी मिल सकती थी, लेकिन उसने ये थोड़ा ना कहा है कि बिना श्रम के ब्राह्मणत्व मात्र से हो रही है, ऐसा कहा ही नहीं है उसने, तो खंडन कैसे उसका। ठीक है, वो अनिराकृत है हेतु और अविवक्षित भी है। श्रम को वो, श्रम को कहना अपेक्षित नहीं है, वो तो केवल ब्राह्मणत्व की प्रशंसा कर रहा है ऐसा। तो ये पंक्ति हो गई आपकी, आप ही ने पूछा ना ये, अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद है प्रशंसार्थत्वात् वाक्य से, अन्वय ऐसा कर लेंगे, ये वाक्य प्रशंसा के लिए है, किसके, ब्राह्मणत्व की प्रशंसा के लिए। ये ब्रह्मचारी, मैंने और भी कई उदाहरण दिए थे, तो बोलते कोई ब्रह्मचारी संस्कृत में बोल रहा है, ये गुरुकुल का ब्रह्मचारी संस्कृत में बोल रहा है। हाँ, गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो संस्कृत में बोल सकते हैं, तो किसकी प्रशंसा की गई है दूसरे वाक्य में, व्यक्ति की, गुरुकुल की, और गुरुकुल में भी किसी गुरुकुल विशेष का नाम बोल दिया। ठीक है, गुरुकुल विशेष का नाम बोल दिया, हाँ उस गुरुकुल का विद्यार्थी व्याकरण में इतना कुशल है, उसका नाम बोला गया, हाँ उस गुरुकुल का विद्यार्थी तो व्याकरण में कुशल हो सकता है, उस गुरुकुल का विद्यार्थी दर्शन में कुशल हो सकता है, ये जो कथन हुआ। अब किसकी प्रशंसा है, संस्था की, उस गुरुकुल की जिसका भी नाम लिया गया, ऐसा भी प्राय। अन्य कोई, रविशंकर जी, या पहले तो वेदनिष्ठ जी को दे दो, बोलो इसको खुला ही क्यों नहीं रखते हो, कई बार बोल चुका हूं, ये तो वो जो दूसरा खराब है, एक तो खराब हो गया था, ये भी दूसरा भी ऐसा ही है, या एक तो ठीक था ना, या आपने गलत खराब वाले को ले लिया, ठीक वाले को छोड़ दिया, तो बैटरी आपको पहले से देखनी चाहिए, पता थोड़ा ना चलता है आपको, रोज या दो दिन में बदलनी चाहिए, अपने आप बदलनी चाहिए, खाली हुई है नहीं, बदल दो, बदलो, इसमें चल रहा है, बोलो ऊंचे स्वर से बोलो, 119 तीसरी पंक्ति, स्वयं क्षेत्रानुवाद, क्षेत्र का पुनः कथन, संभवंती अस्मिन् क्षेत्रे शालयः, ये क्षेत्र जो है ये अनुवाद किया गया है, क्षेत्रानुवाद, क्षेत्र का अनुवाद है, नास्मिन् शालयो विधीयन्ते, इसमें शालियों का विधान नहीं किया जा रहा है, नए ढंग से नहीं कहा जा रहा है, नया कथन नहीं है ये, अनुवाद का, क्षेत्र से अनुवाद, सोयम क्षेत्रानुवाद, क्षेत्र का कथन करना, फिर पुनः कथन करना, अच्छा ठीक कह रहे हो आप, स्वयं क्षेत्र से अनुवाद यूं कहो, ये जो है किसका है, क्षेत्र का अनुवाद है, अनुवाद से ही जुड़ेगा। समास का अभिधेय कौन है यहाँ, क्षेत्रानुवाद कौन सा समास देख रहे हैं, षष्ठी समास देखा ना, तो उत्तर पद प्रधान है, उसको तो कहा ही जा सकता है, यदि सह का मतलब क्षेत्रम लेते और क्षेत्रानुवाद ये समास किया होता तो गलत होता। ठीक, जो इस समस्त पद का अभिधेय है उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता ही है, सह राज्य पुरुष, सह राज पुरुष नहीं होगा क्या, हाँ तो राजपुरुष के लिए होगा, यहाँ भी क्षेत्र के अनुवाद के लिए है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। रविशंकर जी 118 नीचे से तीसरी, प्राप्त करेंगे छोड़ेंगे नहीं, जो प्राप्त करता है और छोड़ता है वह अति सामान्य है। तो विविक्षा है वक्ता की, इस अर्थ की, उसको छोड़ करके बोलेगा तब तो वो कहलाएगा कि वो सामान्य है, लेकिन प्राप्त कर लेगा तो प्राप्त कर लेगा मतलब ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है, तो ब्राह्मणत्व तो विद्याचरण से युक्त हो रहा है, ठीक है, ब्राह्मणत्व तो जो है वो विद्याचरण से संपन्न है, हो सकता है ना, होता है, ये प्राप्नोति हो गया। न प्राप्नोति वो ब्रात्य में है, कि वो ब्रात्य ब्राह्मण होता हुआ भी विद्याचरण से संपन्न नहीं है, अति सामान्य। मनुष्य मननशील होता है, हाँ है ना, अपवाद बता सकते हो? तो आपका पहले का कथन गलत हुआ ना, आपका पहले का कथन गलत है या नहीं है? मनुष्य मननशील होता है और अपवाद मैंने बता दिया, देखो ये व्यक्ति तो मननशील नहीं है, तो आपका पहले का कथन गलत हो गया ना, हुआ या नहीं? आपने तो यही कहा था ना मनुष्य मननशील होता है, अब मनुष्य का मतलब आपने क्या लिया था, व्यक्ति या जाति? सामान्य जाति मतलब जाति और सामान्य एक ही बात है। आपने वहां मनुष्य मननशील होता है इसमें इसका मनुष्य शब्द का अर्थ व्यक्ति लिया था या जाति लिया था जब वाक्य ये बोला था? जाति था ना, जब मैंने पूछा मनुष्य मननशील होता है नहीं होता है, मैंने कहा मनुष्य मननशील होता है, मनुष्य का मतलब व्यक्ति नहीं है, जाति है यहां पर, यानी सामान्य का ग्रहण है, सामान्य का ग्रहण हुआ। अब एक अन्य व्यक्ति आपके इस वाक्य का खंडन करता है, आपने कहा मनुष्य मननशील होता है, तो फिर तो ये पागल भी मननशील होना चाहिए था, ये भी मनुष्य है, तो आपका कथन खंडित हुआ ना। इसने क्या किया, उस सामान्य की जगह अति सामान्य का प्रयोग कर दिया। अति सामान्य मतलब प्रत्येक मनुष्य मननशील होता है, जो जो मनुष्य शरीर में है वो मननशील होता है, ये उसने अर्थ ले लिया। आपका मतलब था मनुष्य मननशील होता है, ये सामान्य कथन था, अति सामान्य नहीं था कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा होता है, ऐसा अति सामान्य नहीं था, आप भी जानते हो इस बात को, लेकिन सामान्यतः मनुष्य मननशील होता है, होता है ना, सामान्यतः मनुष्य दयालु होता है, नहीं होता है सामान्यतः, तो दयालु होता है। अब जो दयालु नहीं है क्रूर है, बोले ये तो मनुष्य है कि ये क्रूर कैसे है, हो सकता है। मनुष्य अपनी संतानों का लालन पालन करता है, करता है, वाक्य को गलत तो नहीं कह सकते, दूसरा कह देखो ये अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर रहा है, आपने जो कहा था कि मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करता है ये गलत है, ये खंडन उचित है या नहीं है? क्यों अनुचित है? अगर आप ये चीजें ना समझें तो गलत तो वो कहेगा ही, आपने ये कहा था, आपके वाक्य को पकड़ेगा वो, आपने कहा था कि मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करता है, तो मनुष्य का मतलब आपका जाति था या व्यक्ति था, तो आप कहोगे जाति था, सामान्य था, तो एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इतने अपवाद के बाद भी ये कथन गलत नहीं कह सकते कि मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करता है, क्यों नहीं गलत कह सकते इसको, गलत क्यों नहीं कह सकते? शिवरत जी इसको गलत क्यों नहीं कह सकते? सामान्य रूप से देखा जाता है, और दूसरे ने क्या किया उस सामान्य को, अति सामान्य कर दिया। ये वक्ता के अभिप्राय से भिन्न है, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जा करके सामान्य का मतलब अति सामान्य करना, ये छल है, ये छल है, हम उसको रोक सकते हैं। ये आप गलत अर्थ ले रहे हो, ऐसे आप बहुत उदाहरण बना लो, कितने भी ऐसा बहुत होता है प्रयोग, ऐसा व्यवहार में आपको बातचीत में, और खासतौर से कभी जब थोड़ा जल पे चल रहा हो, जय पराजय हो, तो इस तरह की बातें, इस तरह के खंडन बहुत जल्दी से निकल करके आते हैं। बात चल रहा हो तो व्यक्ति प्राय ऐसे वाक्य नहीं बोलेगा, जानबूझ के नहीं बोलेगा। ये चल रहा है तो जैसे ही सूझा और बस खंडन, जैसे ही सूझा खंडन, वो ये नहीं देखता कि मैं सामान्य को अति सामान्य करके कर रहा हूं, वास्तव में इसने ये बात कही नहीं है। वो तो थोड़ी सी भी झलक देखेगा कि खंडन जैसा लग रहा है तो बोले खंडन कर रहा है, ठीक है। कोई उबासी भी लेगा ये आर्य समाजी है, हा बोला ना उसने कुत्ता भी बोलेगा ओ, देखो भगवान का नाम ले रहा है ओ जिसकी जो चाह होती है वो ये दिखाना चाहता है भक्त ये दिखाना चाहता है कि तो पक्षी भी चह चाहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं सुबह सुबह भगवान का ये कुत्ता भी बोल रहा है, वही बच्चा भी आऊ आऊ कर रहा है, तो बोलते भी है शायद कि सबसे पहले कौन सा शब्द बना था, हमारे प्रवचन करता ओम की महिमा गाते तो बोले बच्चा भी सबसे पहले बोलता है तो ओ ओ या ओम बोलता है, आऊ आऊ है जो भी करता है ऐसा, ये नाम गुंगा भी बोल सकता है, ओम का गुंगा भी बोल सकता है, ठीक है। तो इससे ओम का महत्व सिद्ध हो गया, ये ओम का महत्व जो उसका वास्तविक महत्व है उससे सिद्ध है, उसकी कोई कमी नहीं है इससे कोई, लेकिन मन में कामनाएं हम उसको करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे को कहीं देखो आर्य समाजी नहीं मिलते, कम मिलते हैं, यानी हमारे में भूख है इस बात की कि कोई आर्य समाजी मिले, बढ़े संख्या बढ़े, तो कोई आ भी बोलेगा ना तो लगेगा कि आर्य समाज का नाम ले रहा है या आर्य बोल रहे हैं, क्योंकि हम भूखे हैं उसके, थोड़ा सा जहां कसर देखेगा। तो जो खंडन में लगा हुआ है ना चर्चा में, जय पराजय में है, वो तो ये देखेगा कहां इसमें गलती हो और मैं बोल दूं, वो ये नहीं सोचेगा, वो इसने सामान्य रूप से कह रहा है, मैं अति सामान्य लेकर के उसका प्रयोग कर दूंगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी बनी हुई होती है। लेकिन ये छल के अंतर्गत आएगा, मूल बात है वक्ता के अभिप्राय को यथावत लेते हुए आप खंडन कर सकते हैं तो अवश्य करें, यह है सत्यग्राहिता। खंडन का निषेध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से खंडन नहीं कर सकते, ठीक है, हो गई बात। हाँ सुगमा जी, नहीं अति सामान्य को विशेष नहीं कहेंगे, विशेष नहीं, उसने भी उसको अति सामान्य को करते हुए उसने उदाहरण के लिए एक विशेष व्यक्ति का उदाहरण दिया है, लेकिन अति सामान्य का मतलब विशेष नहीं है। उसने इस विद्याचरण संपन्नता को जितने क्षेत्र में पहले व्यक्ति ने फैलाया था ब्राह्मणत्व में, उससे भी अधिक में फैला लिया है, व्रात्यों में भी फैला लिया, ये अति सामान्य किया, उसको और ज्यादा जनरलाइज कर दिया। एक जनरल बात कही गई, सामान्य बात कही गई, उसको और अति अति जनरल मतलब क्या बोलेंगे, ओवर जनरलाइज कर दिया, ओवर जनरलाइज्ड कर दिया उसको, ऐसा ये जो करना है ये गलत हो गया, ठीक है। अनेकों के साथ में जोड़ दिया, नहीं अनेकों के साथ ये भी जोड़ रहा था, इसने मान लो इतनों को जोड़ा ब्राह्मण में, इतने बहुत सारे लोग आ गए ब्राह्मण में जो ठीक थे, और एक थोड़ा सा और बड़ा घेरा कर लू जिसमें दूसरे भी हैं तो ब्राह्मण है लेकिन वो व्रात्य हैं, इसने घेरा और बड़ा कर दिया। ये मनुष्य वाला, और मैंने कई उदाहरण दिए ना कि मनुष्य अपने बच्चों का लालन पालन करता है, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, एक सामान्य बात है, चलो इसमें अपवाद ज्यादा है, लेकिन माता पिता बच्चे का पालन करते हैं ये तो है ही, मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, अपने कम गुण वाले बच्चे को भी छोड़ती नहीं है। अब ये सामान्य कथन है, लेकिन क्या अपवाद नहीं मिलेगा? माए अपने बच्चे को जन्मते ही छोड़ नहीं देती हैं, छोड़ नहीं देते हैं, लावारिस नहीं छोड़ देती हैं। कैसे छोड़ देती हैं? इससे पहला वाला वाक्य खंडित थोड़ा हो गया। क्या अंतर है? उसने सामान्य रूप से कही हुई बात को अति सामान्य कर दिया। अति सामान्य मतलब उसमें इंडिविजुअल को, एवरीवन को ले लिया, उसमें प्रत्येक को ले लिया। पहले व्यक्ति ने जो बात कही थी उसने ये नहीं कहा था कि निरपवाद है, एक्सेप्शन इसमें है ही नहीं, ये थोड़ा कथन किया था। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वो तो हर जगह रहते ही हैं, उसको मानते हुए वो कथन किया गया था। लेकिन दूसरे ने उस अपवाद को ला करके कहा कि ये तो आपने गलत बात कह दी। तो ये वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जाके खंडन हुआ ना, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये छल का प्रयोग है। बातचीत में हमें ईमानदारी रखनी चाहिए, सामने वाले ने जो कहा है वैसा ही मानते हुए हम कुछ कथन करें, ये छल का प्रयोग माना जाता है। ठीक है कश्यप जी, ये जो सामान्य छल बताया, वाक छल, ये सामान्य छल इन दोनों में क्या कोई ज्यादा अंतर, थोड़ा अंतर तो लग रहा है? नहीं, ये अलग बात है, अब मैं छल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा इनमें ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है, तो यूं पूछो, आपको ज्यादा अंतर लगना है, थोड़ा अंतर है, समानता तो है। अर्थांतर कल्पना से वक्ता का खंडन करना ये तो सामान्य धर्म है, सामान्य लक्षण है, ये सभी छलों में घटित होगा। ठीक है, पहले वाक छल में एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते थे, किसी एक अर्थ को लेकर के उसने खंडन किया था, शब्द के ही वो अर्थ थे। यहां पर वक्ता ने सामान्य रूप से जो बात कही, यहां इसने शब्द का अर्थ बदला नहीं है, वैसे ब्राह्मण से ब्राह्मण ही ले रहा है, लेकिन शब्द का, वक्ता का जो अभिप्राय था, जिस समय छोटे क्षेत्र में लिया ब्राह्मणत्व को, तब भी ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति ही था, और जब खंडन करने वाले ने व्रात्य को ग्रहण करके जब ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, तब भी ब्राह्मण जाति ही था, शब्द के अर्थ को नहीं बदला है। ठीक है, पर वक्ता के अभिप्राय को तो फिर भी बदल दिया है। जो सामान्य रूप से बात कही गई थी उसको अति सामान्य बना करके, ठीक है, तो वाक छल में तो शब्द का अर्थ ही बदल दिया था। नव का मतलब नौ या नव का मतलब नया, बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं, पर प्रसंग से वक्ता के अभिप्राय को खंडित किया भिन्न अर्थ लेकर के। तो एक शब्द, नव शब्द का नौ अर्थ ले लिया, नया छोड़ करके नौ अर्थ ले लिया, ये एक खंडन का प्रकार अलग है। यहां ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण जाति ही अर्थ लिया है खंडन करने वाले ने, दोनों ब्राह्मण जाति अर्थ ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। वो क्या है? नहीं तो कोई कह सकता था, नहीं मैं भी ब्राह्मण जाति अर्थ ले रहा हूं, आप भी ब्राह्मण जाति अर्थ ले रहे हो, ये वाक्छल कैसे हुआ अगर एक ही लेते तो? तो फिर भी अंतर है। वही अंतर क्या है? ये सामान्य के लिए कथन किया गया था, इसने अति सामान्य कर दिया। सामान्य और अति सामान्य, बस यही भेद है इसमें। इसमें अति सामान्य होगा तो गिना नहीं जाएगा वाक्छल, इसे वाक्छल नहीं कहेंगे, इसे सामान्य छल कहेंगे ना। अविशेष अभेद अर्थ दे दिया है, अविशेष अभेद अर्थ दे दिया, अति सामान्य और अविशेष अभिहित अर्थ में क्या अंतर समझना? अविशेष अभिहित अर्थ, अविशेष अभिहित है वक्त अभिप्राय का अंतर करना। हाँ, तो अविशेष अभिहित अर्थ में ही जब कहा है तो फिर अति सामान्य, देखो अविशेष अभिहित अर्थ का मतलब है सामान्य रूप से एक बात कही, कोई विशेषण नहीं लगाया गया, कोई वहां विशेषण नहीं लगाया गया था। ठीक है, वहां केवल शब्द में, शब्द के अनेक अर्थ हैं, आप उसको घटाओ, आप सूत्र घटा करके देख रहे हो अभी, उस छल वाले सूत्र को यहां भी घटा रहे हो, इसके लिए विशेष कथन कर दिया ना, संभवतो अर्थस्य, अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य चलन हो गया आपका, किसका बाकी है अभी? हाँ जो छल है सामान्य रूप से अधिकांश ये समझ में आता है व्यक्ति वक्ता का अभिप्राय ठीक समझते हुए भी कुछ जीतने की दृष्टि से या दूसरों को भ्रमित करने के लिए अलग ले जाता है, उसको छल कहने में समझ में आता है, कई दूर से भी लिया जाता है उसको क्या छलवादी कहेंगे, वो भी छल में आएगा। छल दोनों तरह से हो सकता है, ज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक, बाकी चीजों पर भी लगाना। ये निग्रह स्थान है, हित्वाभास है, ये जानबूझकर भी होते हैं और अनजाने में भी होते हैं, इसलिए वाद में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि वाद में वो जानबूझ के नहीं करेगा, भूल से होगा। और जल्प और वितंडा में दोनों तरह से होगा, जानबूझ के भी कर सकता है और अनजाने में भी कर सकता है। सब जगह सामने वाले को बताना पड़ेगा, वाद में बताएंगे वो समझ जाएगा, गाड़ी आगे चलेगी, जल पर वितंडा में वो बताएगा, निग्रह स्थान आएगा, जय पराजय का निर्णय होगा। बस बताना तो सब जगह पड़ता है, और हमने नहीं बताया तो यूं ही चलती जाएगी, हम भी उसी के साथ बहते जाएंगे, हमें बताना होगा। ये हमें ही नहीं पता लगा, हमें ही पता नहीं लगा कि इसने छल का प्रयोग किया था। आगे एक निग्रह स्थान आएगा, अनानुज्ञा मतलब अविप्रतिपत्ति नहीं अप्रतिपत्ति के संदर्भ में, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, तो अप्रतिपत्ति यानी समझ ही नहीं पाया। तो मान लीजिए मैंने एक छल का प्रयोग किया, ठीक है, और सामने वाला समझ नहीं पाया कि मैंने छल का प्रयोग किया, और वो आगे की बात चला रहे हैं। फिर मैंने सबको कहा देखो मैंने छल का प्रयोग किया था और इसको समझ में नहीं आया, ये इसका निग्रह स्थान है। कह सकता है ना आगे ये भी एक निग्रह स्थान है, ऐसी चर्चा आएगी। अब बताओ कौन जीता और कौन आ रहा। मैंने छल का प्रयोग किया, इन्होंने तो पकड़ा नहीं छल, सामने वाले ने मेरे छल को पकड़ा नहीं, मेरे को पता है कि मैंने छल का प्रयोग किया, और अब मैं ये बताना चाहता हूँ देखो इसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने छल का प्रयोग किया, ये पकड़ नहीं पा रहा है कि मैंने छल का प्रयोग किया। ये उनको ये जो निर्णायक होते हैं उनको उसको बता रहे हैं, और देखो ये निग्रह स्थान में आ गया और ये पराजित हो गया। बताओ किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी, किसका दोष है? सामने वाला निग्रह स्थान में है या नहीं है क्योंकि उसने मेरे छल को नहीं पकड़ा है या मेरे हित्वाभास को नहीं पकड़ा है, नहीं खुद पकड़वा रहा है, लेकिन सामने वाले ने तो नहीं पकड़ा है ना, नहीं पकड़ा। मैं अपना दोष थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो उसका दोष बता रहा हूँ कि उसने मेरे हित्वाभास को या छल को नहीं पकड़ा। तो यही तो प्रश्न है कि यहाँ किसको जय और किसकी पराजय मानी जाएगी। तो ऐसे इस रूप में यहां पर नहीं चलता, किसी ने गलती कर दी, करती कर दी और हमारी गलती को उसने पकड़ा नहीं तो चलता रहेगा, वो पकड़ेगा तो वो पकड़ेगा, और वाद में बताएगा तो सुधार होगा, जल्प वितंडा में बताएगा तो निग्रह स्थान होगा। ठीक है, नहीं बताएगा तो चलता रहेगा, निर्णायक थोड़ा ना कहेगा कि आपने छल का प्रयोग कर दिया, निर्णायक नहीं बोलेगा, निर्णायक चुप बैठा हुआ देखेगा। निर्णायक मान लो शतरंज का खेल चल रहा है, निर्णायक भी बैठे हैं, किसी ने गलत चाल चल दी तो निर्णायक ये बताएगा कि आपने गलत चाल चली है, वो पक्ष का हो जाएगा, नहीं बताना है उसको, उसको तो देखना है, ये आपस में जाने कि गलत चला सही चला, चल के जो जिसके जय पराजय होगी, जिसका राजा मारा जाएगा वो पराजय हो गई, तो निर्णायक नहीं बोलेगा वहां पर। तो बोलता है वहां निर्णायक का ये कार्य होता है कि अगर कोई नियम का, क्रिकेट नहीं और भी खेलों में, जहां कोई नियमों का गलत प्रयोग करता है, गलत चल के, अब यूं किसी ने मान लो प्यादा चिया तो घोड़ा चलता है ढाई कदम चलता है, तो वो ना चल करके उसने गलत जगह रख दिया तो उसको तो निर्णायक बताएगा ही, खेल के नियमों के विपरीत जाएगा तब तो बताएगा। लेकिन अगर उस खेल में किसी ने गलत चाल चल दी जिससे उसका कुछ पिट रहा है, उसको थोड़ा ना रोकता है वो। यहाँ बातचीत में निर्णायक ये नहीं बताएंगे कि आपने, सामने वाले को बताना है कि इसने निग्रह स्थान का प्रयोग किया या हेत्वाभास का किया है, तो वो कहेंगे हाँ और नहीं तो ठीक है, आपस में चलता रहेगा। गलत चालें भी चलते रहते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं शतरंज, कोई ये भी गलत चल रहा है ये भी गलत चल रहा है, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, हमारे को ये थोड़ा ना देखना है इसने गलत चली इसने गलत चली, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये निर्णय करना है। हाँ वाद में चलेगा, वाद में हो सकता है ये सारा, तो ठीक है। सामान्य छल आगे देखिए, उपचार छल पृष्ठ संख्या 119 सूत्र संख्या 14। धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम। धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर, विकल्प का मतलब है दूसरी संभावना, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो कोई दूसरा अर्थ। शब्द का जो धर्म होता है वो क्या होता है, अर्थ को बताना। शब्द क्या करता है, अर्थ को बताता है, यानी अभिधेय को बताता है। शब्द है अभिधान और उसका जो अर्थ है अभिधा से जो आता है वो उस शब्द का अर्थ है, ठीक है। लेकिन शब्द का प्रयोग लक्षणा में भी किया जाता है, अभिधेय यानी अभिधा को छोड़ करके भी अर्थ किया जाता है, होता है लोक में होता है। तो ये जो अभिधा से अर्थ होता है ये है धर्म का विकल्प, लक्षणा। हाँ लक्षणा से व्यंजना से भिन्न अर्थ, शब्द के अभिधा अर्थ को छोड़ करके जो अन्य अर्थ लिए जाते हैं वो आ जाएंगे धर्म विकल्प। तो किसी ने वाक्य लक्षणा में कहा, अभिधा में नहीं कहा, शब्द का जो सीधा अर्थ है वो न कह करके उसने दूसरे ढंग से बात को रखा, ऐसे में अर्थ सद्भाव प्रतिषेध है। दूसरा कहे कि अभिधा में अर्थ लेते हुए कि ये अर्थ तो यहां घट ही नहीं रहा है, ये अर्थ तो यहां घट ही नहीं रहा है, ऐसा जो करता है इसे कहेंगे उपचार छलम। जो लक्षणा से प्रयोग होता है ये औपचारिक प्रयोग होता है, गौण प्रयोग होता है। एक होता है मुख्य प्रयोग, शब्द का मुख्य अर्थ होता है अभिधा, और जो अमुख्य अप्रधान अर्थ होता है वो गौण अर्थ होता है, वो औपचारिक अर्थ होता है, औपचारिक अर्थ होता है वो उपचार होता है। जो जिसका सीधा अर्थ नहीं है वैसा अर्थ लेना, तो उपचार को आधार बना करके जो छल प्रयोग किया जाता है उसे उपचार छल कहते हैं। देखो भाष्य देखो, अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोगः। अभिधान, अभिधान का मतलब है शब्द, अभिधान और अभिधेय, तो अभिधान का मतलब है शब्द, तो अभिधानस्य अर्थात शब्दस्य। धर्म, धर्म क्या होता है, शब्द का धर्म क्या होता है, उसका जो अपना वास्तविक अर्थ है वैसा प्रयोग करना। अभिधान का धर्म क्या है, यथार्थ प्रयोग यानी अभिधा के अनुरूप उसका प्रयोग करना। धर्म विकल्प, अब धर्म विकल्प का मतलब क्या है, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, अन्यत्र दृष्टस्य शब्दस्य, ऐसा शब्द जो अन्यत्र देखा जाता है मतलब उसका अन्यत्र प्रयोग किया जाता है, कहीं उस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी को बताने के लिए, वहां ना करके उसका प्रयोग किसी और के लिए कर दिया जाता है, इसे कहते हैं धर्म विकल्प। तस्य निर्देशे धर्म विकल्प निर्देशे, ये षष्ठी समास बता रहे हैं, धर्म विकल्प निर्देशे, ये जो शब्द है इसमें धर्म विकल्पस्य निर्देश, धर्म विकल्प निर्देश है, तो तस्य निर्देशे धर्म विकल्प ने, तस्य अर्थात धर्म विकल्पस्य। उदाहरण दिया, यथा मंचाह क्रोशन्ति, मचान मंच चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे हैं। मंच का मतलब एक तो जैसे ये मंच है, अब जैसे अभी मंच चिल्ला रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, जो कहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा हो, उस पर कई विद्वान हो और हमारे भजनोपदेशक हो अरे समाज के, वो तबला इतना तेज और इतनी कठोर आवाज उनकी, इतनी तेज ध्वनि, क्योंकि दिनचर्या का पालन करते हैं, स्वस्थ का व्यायाम करते हैं और ये सब चीजें है ना, आर्य समाजी तो ढीला ढाला नहीं होता, मजबूत होता है, तो इतनी तेज आवाज बोलने की और वो खूब, तो ऐसा लगेगा ना कि क्रोश रहे, मतलब चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगने लग जाता है। उन्हें लगता है कि जितनी तेज बोलेंगे उतना अंतर तक जाएगा, अच्छा जाएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा भाई, बीनना है ना उनको। अब धीरे से तीर ही हमारा कोमलता से तो अंदर खा जाएगा, थोड़ा तेजी से खींच के कस के मारेंगे तो अंतर तक जाएगा। तो जब ऐसे मंच बोल रहे हो तो क्या कहेंगे, मंचाह क्रोशन्ति, ठीक है, है? ठीक है, जो भी आप अभी मंच का मतलब वो मंच, ये मंच नहीं, बहुवचन भी है, बहुवचन का भी घटा देता हूँ, वो जैसे कि खेतों के अंदर मचान बनाते हैं ना रखवाले के लिए, वो नीचे तो मान लो पशु पक्षी आते हैं या तो सुरक्षा के लिए पेड़ के ऊपर थोड़ी सी जगह बना करके मचान जैसी वहां बैठ जाते हैं और वहां बैठ करके चैन की बंसी भी बजाते हैं और बीच बीच में चिल्लाते रहते हैं हो हो और डप्पन करते रहते हैं, हैं? वो भी फेंकते हैं, ठीक है, वो पत्थर फेंकते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, गुले गुले नहीं, एक वो पट्टा सा अलग होता है, गोपती गोपिया गोपिया बोलते हैं, होता ना एक बड़ा सा होता है, उसको घुमा के यू छोड़ते हैं तो पत्थर जाता है, गुलेल जैसा, हाँ गुलेल का भी प्रयोग करते हैं, तो ऊपर से वो सरल होता है, आवाज भी दूर तक जाती है इत्यादि। तो इस खेत में, उस खेत में, उस खेत में अभी धान आ गया है, अभी पकने वाला है, उसी समय ज्यादा रक्षा करते हैं, उसमें बहुत किसान अलग अलग बैठे हैं और बोल रहे हैं, मंचाह क्रोशन्ति, चिल्ला रहे हैं, देखो वो चिल्लाना ही पड़ता है उनको, तो वो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, ठीक है, वहां पर घटा लीजिए। वैसे कई कई मंच भी होते हैं ना, एक मुख्य वक्ता होता है, फिर इधर एक बगल में होता है, इधर होता है, ऐसे कई छोटे छोटे भी कई मंच भी होते हैं आजकल, कहीं भी घटा लो चलो। तो जब ये कहा गया मंचाह क्रोशन्ति, तो यहां मंच शब्द का अभिधार्थ क्या है, सीधा सीधा मंच का अर्थ क्या है, ये तख्त हुआ या वो पेड़ के ऊपर जो घास फूस और डालियां वालियां लगा करके जो बनाया गया है वो मचान शब्द से हुआ। तो कहे कि मचान कोई चिल्लाते हैं, वो तो जड़ वस्तु है, वो थोड़ा चिल्लाती है। तो वक्ता ने जब कहा मंचाह क्रोशन्ति, मचान चिल्ला रहे हैं, तो क्या अर्थ था उसका, धर्म विकल्प का, उसने मंच का मतलब मंच नहीं लिया था, अभिधा में अर्थ नहीं लिया था, दक्षिणा में लिया था, मंचस्थ जो मनुष्य हैं वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होने पर तो यथा मंचाह क्रोशन्ति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेधः, अभिधेय रूप में, अभिधेय के द्वारा, अभिधेय के सद्भाव से वहां पर प्रतिषेध किया जा रहा है, क्या, मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मंचाः क्रोशन्ति, ये खंडन क्या कर रहा है, मंच पर स्थित मनुष्य चिल्ला रहे हैं न कि मंच चिल्ला रहे हैं। तो मंच का जो अभिधेय अर्थ था उसकी विद्यमानता बताते हुए कि आपने बोला है मंचाः क्रोशन्ति, मंच का मतलब तो ये होता है, इस अर्थ को, अभिधेय अर्थ को लेते हुए जब खंडन कर दिया जाता है, लक्षणा से कहे हुए वाक्य का जब अभिधा अर्थ लेते हुए खंडन कर दिया जाता है तो ये उपचार छल हो जाता है, उल्टा भी हो सकता है लेकिन मुख्यतः यही होगा, है, अर्थ सद्भाव है ना, अर्थ मतलब शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिधेय। तो अभिधेय की सद्भावना को, विद्यमानता को बताते हुए कि मंच का अर्थ तो ये तख्त होता है, मचान होता है, वो जड़ वस्तु होती है, उस अर्थ के सद्भाव को बताते हुए यहां पर खंडन किया जा रहा है। और किसका? उपचार पर आधारित। सामने वाले ने उपचार से कथन किया था, गौण प्रयोग किया था, लक्षणा से प्रयोग किया था, औपचारिक प्रयोग था वो, उसका खंडन कर दिया। आगे देखिए, कह पुनरत्र अर्थ विकल्पो उपपत्ति ही। बोले यहां अर्थ के विकल्प की उत्पत्ति क्या है? ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि छल का सामान्य लक्षण क्या बोला था? वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या। अर्थ विकल्प की उपपत्ति अवश्य होनी चाहिए, सब छलों में समान लक्षण है, सब जगह घटना चाहिए। तो पूछ रहा है कि यहां अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या है, भिन्न अर्थ क्या ले लिया गया? मंच का मतलब मंची तो लिया, भिन्न अर्थ क्या ले लिया इसने? तो उत्तर दे रहे हैं, अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पनम। भिन्न अर्थ के रूप में अन्यथा अर्थ का शब्द का प्रयोग किया गया था, उसको छोड़ करके भिन्न अर्थ लिया गया है। वो क्या अन्यथा था उसको आगे बता रहे हैं। भक्तया प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनम उपचार विषयम छलम उपचार छलम। भक्तया प्रयोग है, भक्ति से प्रयोग किया गया था। भक्ति कैसी? मतलब भक्त प्रयोग था, गौण प्रयोग था। भक्तया मतलब गौण रूप से, अप्रधान रूप से प्रयोग होने पर प्राधान्य न, प्राधान्य का मतलब है अभिधा से जो मुख्य अर्थ होता है वो, उसकी प्राधान्य न कल्पनम, उसकी कल्पना करना। और ये उपचार विषयम छलम उपचार छलम, उपचार से संबंधित विषय वाला ये छल होने से इसका नाम उपचार छल रखा गया है। लक्षणा कह सकते हैं, लक्षणा से जो अर्थ किया गया था उसको अभिधा से लेकर के खंडन करना। यहां भी वही बात है, वक्ता ने जो अभिप्राय रख रहा था उसका जो विवक्षा थी उसको छोड़ करके भिन्न अर्थ लेकर के खंडन कर रहा है। आगे उपचारो, उपचार का मतलब क्या होता है? नीतार्थ सहचरणादि निमित्तेन। ये नीतार्थ होता है, ले जाया गया अर्थ होता है, आया हुआ नहीं होता है, लाया हुआ अर्थ होता है। लक्षणा कैसा होता है उपचार? एक तो शब्द का अर्थ अपने आप आता है और एक लाया जाता है। तो अपने आप आता है वो तो अभिधेय अर्थ, शब्द सुनते ही जो अर्थ आता है सीधा बिना किसी उसके, और लाया जाता है तो ये लक्षणा वाला अर्थ होता है। तो नीतार्थ, और वो क्यों आता है? सहचरण आदि निमित्तेन, उसके साथ रहता है, सहचरण आदि निमित्त से वो आता है, यूं भी नहीं आता, उसमें भी कुछ नियम होते हैं। लाया जाता है, हाँ लाया जाता है। उपचार का लक्षण, हाँ ये जो था ना तद उपचार है, ये 285 पे देखो, ठीक कह रहे हैं, यहां 285 पे 61वां सूत्र है, यहां पर सहचरण स्थान तादर्थ है, ये बहुत सारे कारण दिए गए हैं। तो सहचरण आदि मतलब इन सब कारणों का विस्तार से वहां चर्चा होगी, तो उन कारणों से ये अर्थ लाया जाता है। आगे अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार इति। अतद्भावे जो वैसा नहीं है उसमें, तद्भाव अभिधानम उसके वैसा होने वाला, तद्वद अभिधानम वैसा उसका कथन करना, उसमें कथन करना ये उपचार कहलाता है, वैसा उसमें मानना। जो जैसा नहीं है उसमें वैसा कथन करना ये उपचार कहलाता है। जैसे कि क्रोशत्व जो था, मंचाह क्रोशंती में जो क्रोशन है, चिल्लाना है, ये मंच में नहीं है, तख्तादि में नहीं है, जड़ में नहीं है, फिर भी उसमें कथन किया जा रहा है, आरोपित किया गया है उसको, तो इसी को कहा अतद्भावे तद्वद अभिधानम उपचार इति। अब आगे कहते हैं अस्य समाधि, इसका समाधान है, ठीक है। समाधि का मतलब समाधि लगवा रहे हैं, समाधि लगवा रहे हैं। देखो आप सभी कोई पूछे आपकी समाधि हो गई है, हाँ कह सकते हो ना, कह सकते हैं हाँ। तो ये क्या माना जाएगा, चल है नहीं वक्ता यहाँ पर शिविरार्थी कोई आया और शिविरार्थी आके आपसे पूछे आपकी समाधि हो गई, तो बोले हो गई, क्योंकि ये तो अभी हो जाएगी ना समाधि, अभी आगे होने वाली है ना, अभी ये पढ़ लेंगे तो कहा कि समाधि हो गई। तो ये क्या है प्रयोग, कैसा प्रयोग है ये है, छल है, कैसे छल है ये, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ है, क्योंकि वक्ता इस समाधि की बात थोड़ा ना कर रहा था, वो योग वाली समाधि की संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहा था और हम कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं, समाधि की। और ये भी किसी ने नहीं करा हो, किसी ने ये भी ना किया हो, उनके पिताजी के देहांत के बाद में एक चबूतरा बना दिया हो उसको भी समाधि बोलते हैं चबूतरे को, बोले समाधि हो गई मतलब बन गई, हो गई समाधि, बोले हाँ हो गई, नहीं हो गई, हो गई उसने बना दिया वो चबूतरा आदि, समाधि हो गई बोल सकते हैं, नहीं है, क्योंकि समाधि अनेक अर्थों में प्रयोग की जाती है, इस सब छल के अंदर आएगा। देखो कहते हैं कि जैसे हम जाते हैं ट्रेन में तो अजमेर आ गए, अजमेर आ गया, इसका कोई खंडन करें कि अजमेर थोड़ा ना आया है, हम आए हैं, ऐसा बोलते हैं प्राय, मजाक में बोलते भी हैं, बोले हम तो ना अजमेर थोड़ा आए, हम आए हैं यहाँ पर, यानी उसको गलत करें, हालांकि वो मजाक में होता है, कोई खंडन नहीं होता, वो मजाक मजाक सब समझते हैं, पर वैसे भी सामान्य से भी बोलते हैं अजमेर आ गया, भाई अजमेर आ गया ये तो हर कोई बोलता है, इतने मात्र से आप उसको छल थोड़ा ना बोलोगे। अब इस वाक्य का कोई खंडन करे तो उसका छल माना जाएगा, वो खंडन कैसे करेगा, क्या करेगा, बोले अजमेर थोड़ना आया है, हम आए हैं, ऐसा कोई खंडन करे तो ये खंडन उचित है अनुचित है, भाई अगर शब्द ही देखेंगे, केवल वाक्य ही देखेंगे, शब्द शास्त्री होंगे तब तो कहेंगे नहीं ये तो ठीक ही खंडन है, ठीक ही खंडन है, आप तो बोल रहे हो, आप तो यही बोल रहे हो, आप उसको तर्क में क्या कहेंगे, बोल तो ये रहा हूं लेकिन क्या मेरा ये अभिप्राय था कि हम कहीं बैठे थे और अजमेर चल करके आया है, क्या ये वक्ता का अभिप्राय था, यदि वक्ता का ये अभिप्राय नहीं था तो उस अभिप्राय को मान करके खंडन करना अनुचित है, किसी न्यायालय में या कहीं मान्य होगा ये है, या कोई चर्चा चले कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है नहीं बोलता है, इसको सिद्ध करने के लिए कि झूठा है, देखो इसने ये बोला था कि अजमेर आ गया प्रमाण प्रस्तुत करोगे मान्य होगा क्या ये झूठ माना जाएगा, नहीं, क्यों, जैसा उसका अभिप्राय था वो उसने बोला, ये वाक्य इसी अर्थ को बताने के लिए बोला जाता है, इसलिए इसमें दोष नहीं बनता। अगर कोई अनावश्यक अभी ऐसे कोई खंडन करता है ये अनावश्यक है और ये छल कहलाएगा, लक्षणा में कही बात को अभिधा में ले रहा है वो उपचार छल है, नहीं यद शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, शब्द जो कह रहा है वो हमारा प्रमाण है, वो तब प्रसंग है जब हम शब्द के अनुसार ही केंद्रित हैं, लेकिन वहां भी शास्त्रकार ये नहीं कहता है कि शब्द का बिल्कुल वो का भी अर्थ लेना होता है, नहीं कहेगा तो वो इस वाक्य का गलत प्रयोग कर रहा है, ये शब्दात तदस्माकम प्रमाणम इसका गलत अर्थ में प्रयोग ले रहा है, और ये थोड़ा है जो शब्द है उसका, वो मूर्ख पंडित वाली बात है, वो शब्द वक्ता ने जो वाक्य कहा उसको किस अर्थ में वो कह रहा है, वो प्रसंग आदि और सब तो देखना पड़ेगा ना, प्रसंग आदि देखना पड़ेगा, उसके आधार पर निर्णय होता है। देखिए आगे समाधि लगवाते हैं, चलो अत्र समाधि, मैं नहीं लगवा रहा हूं, भाष्यकार लगवा रहे हैं, वत्सायन मुनि लगवा रहे हैं। अत्र समाधि प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रयोग दोनों के होने पर, प्रसिद्ध का मतलब है मुख्य प्रयोग और अप्रसिद्ध का मतलब है लाक्षणिक प्रयोग। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रयोगे वक्तु यथा अभिप्रायम, वक्ता का जैसा अभिप्राय था, क्या शब्दार्थयोः अभ्यनुज्या, शब्द और अर्थ की जो स्वीकृति स्वीकार था कि इस शब्द का प्रयोग मैं इस अर्थ के लिए कर रहा हूं, प्रतिषेध हुआ अथवा प्रतिषेध किया, शब्द का अर्थ का प्रयोग करते हुए या तो वो समर्थन कर रहा है किसी बात का या प्रतिषेध कर रहा है, तो शब्दार्थयोः अभ्यनुज्या प्रतिषेध हुआ नहीं, वक्तुर अभिप्रायम शब्दार्थयोः, शब्द और वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप शब्द और अर्थ की इनके बीच में अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना, प्रतिषेध हुआ या प्रतिषेध करना होता है, होना चाहिए, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार स्वीकार या प्रतिषेध होना चाहिए। अल्प विराम, न छंदता, स्वच्छंदता से नहीं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी अर्थ ले लें ये नहीं होता, नहीं होना चाहिए। इसी को खोल रहे हैं आगे, प्रधानभूतस्य शब्दस्य भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोर लोक सिद्ध इति, प्रसिद्ध प्रसिद्ध को बोल रहे हैं, खोल रहे हैं, प्रधान भूत शब्द का, प्रधान भूत का मतलब हो गया अभिधेय का, ऐसा शब्द जो मुख्य अर्थ को कहता है, और भाक्तस्य च गुणभूतस्य, भाक्त का प्रयोग मतलब लाक्षणिक प्रयोग है, यही गुणभूत है, गौण प्रयोग है, दोनों का लोक में प्रयोग देखा जाता है। सिद्धे प्रयोगे, और ये प्रयोग सिद्ध है लोक में दोनों तरह का, तो वक्तु अभिप्रायः अभिप्रायः तथा शब्दार्थौ अनुज्ञेयौ प्रतिषेध्यौ वा न छंदतः, तो वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप ही जैसा वक्ता का अभिप्राय है वैसा ही शब्दार्थ स्वीकार करने चाहिए या प्रतिषेध करने चाहिए, अपनी स्वच्छंदता से नहीं। यदि वक्ता प्रधान शब्दम प्रयुक्ते, यदि शब्द प्रधान अर्थ लेते हुए शब्द का प्रयोग करता है, तो यथा भूतस्य अभ्यनुज्ञा प्रतिषेध होगा, जैसा है शब्द का अर्थ वास्तविक वही स्वीकार करना चाहिए या प्रतिषेध करना चाहिए, न छंदतः, स्वच्छंदता से नहीं। अथ गुणभूतम, यदि वक्ता गौण प्रयोग कर रहा है, भक्त प्रयोग कर रहा है, तथा गुणभूतस्य, तो गुणभूत का स्वीकार करो या खंडन करो, स्वीकार या खंडन आप दोनों कर सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है, किंतु वक्ता ने जिस अर्थ को लेकर के कहा है उसी अर्थ को लेते हुए या तो आप स्वीकार कर सकते हो या खंडन कर सकते हो। यत्र तु वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुक्ते, वक्ता ने गुणभूत शब्द प्रयोग किया है, लेकिन प्रधान भूतम अभिप्रेत्य परह प्रतिषेधति, और वो दूसरा व्यक्ति प्रधानभूत अर्थ का अभिप्रेत करके और उसका खंडन करता है, परह मतलब पहले वाले का खंडन करता है, कैसे, स्वमनीषया प्रतिषेधो असौ भवति, ये तो अपनी मनमर्जी का खंडन है, स्वमनीषया, आपकी अपनी मनमर्जी से खंडन कर दिया, न परोपालंभ इति, इससे दूसरे का खंडन नहीं होता है, आप सोचते रहो मैंने खंडन कर दिया, और मैं स्वमनीषया, मनीषा मतलब इच्छा से, स्वमनीषया मतलब स्वच्छंदतया, अपने विचार से, अपनी मनमर्जी से, मनमर्जी जो बोलते हैं, मनमर्जी से खंडन है ये आपका, इससे दूसरे का खंडन नहीं हो जाता है, ठीक है, ये उपचार छल हो गया। हाँ, कौन पूछ रहा है? हाँ हाँ, मैंने कोई बात कही, अब बातचीत में आप उस मेरी बात का समर्थन भी कर सकते हैं और खंडन भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा, हाँ आप मेरा खंडन करेंगे, मैंने कोई बात कही उसमें मैंने अभिधा से कई प्रधान अर्थ किया, भाग प्रयोग किसी भी कुछ में किया, आप मेरे वाक्य का समर्थन भी कर सकते हैं, खंडन भी कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है, किंतु जैसा मैंने कहा है, प्रधान प्रयोग किया है, तो आप प्रधान अर्थ लेते हुए या तो समर्थन कर सकते हैं या खंडन कर सकते हैं, खंडन करना समर्थन करना आपका आपकी स्वतंत्रता है सामने वाले की, किंतु मैंने जो प्रयोग किया है उस अर्थ को ही लेकर के आप स्वतंत्र हैं, आप मेरे अर्थ को बदल करके समर्थन या खंडन करने लगे, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, यथाभूतस्य जैसा उसने बोला है उसकी अभ्यनुज्ञा, अन्येन प्रतिषेधो वा अन्येन न छंदतः, न छंदतः जिस पे घटेगा उसी पे ही अभ्यनुज्ञा और प्रतिषेध भी लगेगा, क्योंकि खंडन या तो स्वीकृति तो दूसरा कर रहा है। अगर मैंने एक वाक्य बोला है तो उतने मात्र से तो ये छल वाली बात ही नहीं आती, छल का प्रयोग तो तब माना जाएगा फिर जब दूसरा उसका प्रयोग कर रहा है, दूसरा उसका खंडन कर रहा है। यहाँ वाद और जल्प वितंडा के प्रसंग में ऐसा ही लगेगा। हो गया, आगे 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वो कह रहे हैं वाक् छलम एवं उपचार छलम तद विशेषा तद अविशेषात, बोले वाक् छल ही उपचार छल है। ये जो आपने उपचार छल अलग से तीसरा गिना दिया ये तो कोई अलग बात नहीं हुई, ये तो वाक् छल ही तो है, वाक् छल ही तो है। तो तद अविशेषात, इस क्यों अविशेष होने से समान है। भाष्य देखिए, न वाक् छलाद उपचार छलम भिद्यते, वाक् छल से उपचार छल भिन्न नहीं होता, भिन्न नहीं है। तस्य अपि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात, तस्य अपि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात, अविशेष क्या है, समानता क्या है, अर्थांतर कल्पना का होना। वाक् छल में भी अर्थांतर कल्पना है, उपचार छल में भी अर्थांतर कल्पना है, तो अविशेषता है यानी समान है, और समान है तो फिर आप भिन्न अलग से भेद क्यों कर रहे हो इसको। इसी को खोल रहे हैं, इसको और दूसरे ढंग से, इहापि स्थानीय अर्थो गुण शब्दः, मंचाह क्रोशन्ति वाले उदाहरण पे ध्यान देना। मंच शब्द में किसको कहा उसने, मंचस्थ को कहा, मंच तो है स्थान, और जो मंचस्थ पुरुष है वो है स्थानी, स्थानी व्याकरण वाले अच्छी तरह समझेंगे, स्थान और स्थान वाला, स्थान तो है वो मंच और स्थानी हो गया व्यक्ति जो उस पर बैठा हुआ है। स्थान्य अर्थो गुण शब्द, ये जो मंच शब्द है ये किसको बोल रहा है, स्थान को बोल रहा है या स्थानी को बोल रहा है, मंचाह क्रोशन्ति में, शिवरत जी मंचाह क्रोशन्ति में मंच शब्द, मंच चिल्ला रहे हैं, इसमें मंच शब्द स्थान को बोल रहा है या स्थानी को, बैठे हुए व्यक्ति को स्थानी, ठीक है स्थानी को कह रहा है। तो ये जो स्थानी को बोलना है ये गुण शब्द है, गुण प्रयोग है, ये गौण प्रयोग है, शब्द का कैसा प्रयोग किया, गौण प्रयोग किया, मुख्य अर्थ मंच नहीं लिया गया, इसलिए इन्होंने कहा इहापि स्थानीय अर्थो गुण शब्द, एक बात कही। और प्रधान शब्द स्थानार्थ, और यदि मंचाह क्रोशन्ति में मंच शब्द यदि स्थानी को कहने वाला होता, स्थान को कहने वाला होता तो प्रधान वाला होता, तो प्रधान शब्द यदि होगा तो वो स्थान अर्थ को बोलेगा, गुण शब्द होगा तो वो स्थानी को बोलेगा। इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते, इसकी कल्पना करके भिन्न अर्थ करके खंडन किया जा रहा है, अर्थात वक्ता के अभिप्राय, वक्ता ने तो स्थानी या गुण शब्द का प्रयोग किया था, खंडन करने वाला प्रधान शब्द लेकर के और मंच अर्थ को लेकर के यानी स्थान अर्थ को लेकर के खंडन कर रहा है, तो ये अर्थ विकल्प की उपपत्ति हो रही है, अर्थांतर कल्पना की गई है, इसलिए अर्थांतर कल्पना होने से वाक् छल कहलाएगा। नहीं, किसके लिए प्रधान है, जो बोल रहा है मंचाह क्रोशन थी जिसने बोला, नहीं उसके लिए प्रधान नहीं है वो, मंच शब्द का प्रयोग भागत है, गौण है, मंच शब्द का प्रयोग गौण ही है, गौण प्रयोग ही कर रहा है वो, गौण प्रयोग ही माना जाएगा वो, कहे वो स्थानीय को रहा है ये बात ठीक है, लेकिन उसको यूं मत बोलो कि वो प्रधान है, इस भाषा में नहीं बोलेंगे, गौण प्रयोग तो गौण ही है ये, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। हाँ अल्प विराम ये प्रधान शब्द के बाद जो अल्प विराम है वो काट दीजिए। इहापि स्थान्य अर्थो गुण शब्द है अल्प विराम, प्रधान शब्द है स्थानार्थ है, अल्प विराम हटा दीजिए। आगे सोलहवां सूत्र सिद्धांति कह रहा है न तदर्थांतर भावात, न ये आपका कथन ठीक नहीं है, उसके अर्थांतर का भाव होने से, यानी भिन्नता भी है इसमें, समानता तो है ही, इसमें कौन निषेध कर रहा है, तीनों छल है तो समानता तो होगी लेकिन भिन्नता है, क्या भिन्नता है वो यहां पर बता रहे हैं। न वाक्छलम एव उपचार छलम, ये प्रतिज्ञा की उसने कि वाक्छल ही उपचार छल, वाक्छल ही नहीं है, वाक्छल ही उपचार छल नहीं है। तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात, उसके उसके मतलब उपचार छल के, अर्थ सद्भाव के प्रतिषेध के की अर्थांतर कल्पना होने से, अर्थ सद्भाव का मतलब है अभिधेय अर्थ की का न होना, न होना, अर्थ सद्भाव का प्रतिषेध कर रहा है वो, तो जो अभिधेय अर्थ है उसका प्रतिषेध किया जा रहा है यहां पर। मंचा का जो अर्थ था अभिधेय अर्थ, वो अभिधेय अर्थ एक ही था, दो अर्थ नहीं थे मंचा के, जैसे नव के दो अर्थ थे ऐसे मंचा के दो अर्थ नहीं है, मंच का तो एक ही अर्थ है मचान, उस अर्थ को इसने नहीं लिया ये इस तरह से खंडन कर रहा है, ठीक है, अभिधेय अर्थ का प्रतिषेध किया जा रहा है, भिन्न अर्थ नहीं ले रहा है ये, वक्ता जिस अर्थ को कह रहा था उससे तो भिन्न अर्थ ले रहा है लेकिन शब्द जिस अर्थ को कह रहा था उससे भिन्न अर्थ को नहीं लिया इसने खंडन करने वाले ने, इसलिए कहा तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात्, कुतः अर्थांतर कल्पनातः, वाक्य छल में तो अर्थांतर की कल्पना कर देता है, नव शब्द का भिन्न अर्थ ले लेता है, नो अर्थ ले लेता है, नए की जगह पर नो अर्थ ले लेता है, वो अर्थांतर की कल्पना है, यहां वो अर्थांतर की कल्पना नहीं कर रहा है, मंच का मंच मचान अर्थ ही ले रहा है, शाब्दिक अर्थ भी नहीं बदल रहा है ध्यान रखना, पर फिर भी शब्द का अभिधेयार्थ लेते हुए भी वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय, तो यहां भी कह रहा है वो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय, वाक्छल में भी कर रहा था, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय सामान्य छल में भी है और उपचार छल में भी है, ये तो समान है सब जगह, पर वाक छल में एक शब्द का भिन्न अर्थ ले रहा था, जो भिन्न कई अर्थ प्रचलित होते हैं उनमें से एक अर्थ ले रहा था, जबकि यहां पर शब्द का अर्थ तो वही ले रहा है लेकिन अभिधेय अर्थ ले रहा है, वक्ता लाक्षणिक अर्थ ले रहा था, गौण अर्थ ले रहा था, ये प्रधान अर्थ ले रहा है। तस्य का मतलब है उपचार छलस्य, उपचार छल में, ये उपचार छल में घटाना है। तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य, उसके अर्थ के सद्भाव प्रतिषेध का अर्थांतर भावात, अर्थ सद्भाव का जो प्रतिषेध है ये भी अर्थांतर भाव है, अर्थ सद्भाव का मतलब है शब्द का जो अर्थ है यानी मचान, उसके होने का प्रतिषेध कर रहा है, ये जो क्रोशन है ये मचान में नहीं हो रहा है, मंच का मतलब मचान अर्थ लेते हुए वो निषेध कर रहा है, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध कर रहा है, इस रूप में अर्थांतर कल्पना कर रहा है, ठीक है। और वो जो वाक्छल में कर रहा था वहां तो शब्द के ही भिन्न अर्थ को ले रहा था, ये यहां अर्थांतर भाव है, वहां अर्थांतर की कल्पना है, वाक छल में अर्थांतर की कल्पना है, यहाँ अर्थांतर का भाव है, सद्भाव है, वो भी अर्थ ले रहा है, वो भी नहीं, वही अर्थ लेते हुए भी प्रतिषेध कर रहे हैं, तो अन्या ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थांतर कल्पना भिन्न चीज है, ये किसमें है, वाक छल में, और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध है ये कहां, उपचार छल में, इसलिए अलग है। अब अगली बात कह रहा है सिद्धांति, अविशेषे वा किंचित साधर्म्यात एक छल प्रसंग, यदि आप कहो अविशेष है इसमें, अभिभुगम से बोल रहा है अब ये, अविशेषे वा यदि अविशेष माने यानी समान माने अर्थांतर कल्पना को, तो किंचित साधर्म्यात, ये तो किंचित साधर्म्य से आप समानता देख रहे हो, तो एक छल प्रसंग फिर तो एक ही छल माना जाएगा। इस वक्ता ने क्या किया था, दूसरे छल के समय तो कुछ कहा नहीं था, उसको तो स्वीकार कर लिया था, तीसरे में आके कह रहा है कि ये तो वाक छल ही है। तो कह रहे हैं कि यदि आप जो किंचित साधर में ले रहे हो उससे आपको लेना था तब तो सामान्य छल भी पृथक नहीं रहेगा, उस दृष्टि से तो एक ही छल रहेगा, एक छल का प्रसंग आ जाएगा यानी दोष आ जाएगा। भाष्य, छल से द्वित्व अभ्यनुज्याय, छल के द्वित्व को स्वीकार करके बोल रहे हो आप, इसने कहा नहीं है कि मैंने द्वित्व को स्वीकार किया, लेकिन उसके व्यवहार से पता लग रहा है कि जब तीसरा छल आया तो कहने लगा ये तो जी वाक छल ही है, इसका मतलब है सामान्य छल को स्वीकार कर लिया था उसने, वहां तो नहीं बोला था वो। तो छल से द्वित्व अभ्यनुज्याय तृत्व प्रतिषिध्यते किंचित साधर्म्यात्, किंचित साधर्म्यात् तृत्व प्रतिषिध्यते, थोड़ा सा साधर में दिखा करके तृत्व का खंडन कर रहा है, दो को तो मान रहा है तीन नहीं मान रहा है। यथा च अयम हेतु तृत्व प्रतिषेधति, आपका जो ये हेतु है जैसे तृत्व का प्रतिषेध करता है, किया नहीं है लेकिन हो रहा है आपकी दृष्टि से मान करके चल रहा है, तथा द्वित्वम अपि अभिनिज्ञातम प्रतिषेधति, तो द्वित्व का भी अभ्यनुज्ञा जिसको कि आपने स्वीकार कर लिया है उसका भी खंडन करता है ये। तो ये जो बात कही गई है वो जिसका उसका अपना मंतव्य था उसका ही खंडन कर रही है ये, तो आप केवल मेरे पक्ष का, मैं मान रहा हूं तीन को, आप मान रहे हो दो को, आपने जो हेतु प्रस्तुत किया उससे आप मेरे तृत्व को खंडित नहीं कर रहे हो, अगर तृत्व को भी खंडित कर रहे हो तो इससे आपका द्वित्व भी खंडित हो रहा है, जबकि आप द्वित्व को मान रहे हो, जो दोष आप तृत्व में दिखा रहे हो तो आप द्वित्व में भी करो ना, अपने पे भी लगा लो। अगर आपका हेतु माना जाए तो जैसे तृत्व नहीं रह पाएगा तो फिर द्वित्व भी नहीं रह पाएगा, ये आपका विरोध है कि आप इस बात को दोष को दिखाते हुए तृत्व को तो खंडित मान रहे हो और द्वित्व को स्वीकार कर रहे हो, ये कौन सी युक्ति है आपकी? हाँ, वो उसके स्वीकार सिद्धांत के विपरीत जा रहा है, वैसा सिद्धांत स्वीकार नहीं है, पर एक सामान्य रूप से आप कहो कि इससे तो आपका भी खंडन हो रहा है, ये कथन कर रहे हैं, जैसे ये तृत्व का खंडन कर रहा है ऐसे ये द्वित्व का भी खंडन कर रहा है, इसका ये अभिप्राय मत लेना कि सिद्धांत तृत्व का खंडन स्वीकार कर रहा है इससे, ठीक है? जिस रूप में एक निग्रह स्थान भी आता है ये कि मैंने, मान लो दो जने बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, बोले आपने भी तो किया निग्रह स्थान का प्रयोग, ठीक है? न्यायालय में बात चल रही हो, बोले इसने चोरी की है, इसने मेरे खेत के ये काट लिया, चोरी की है, तो उसने कहा, उस पर तो आरोप लगाया, उन्होंने कहा आपने भी तो की है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपना तो स्वीकार कर ही लिया है, और जिस पे वो कह रहा है कि आपने भी तो किए वो तो भी साध्य है, वो तो भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे कथन से कम अपना दोष तो उसने स्वीकार कर ही लिया, ठीक है? ये एक निग्रह स्थान में आता है, वहां पर एक प्रसंग में आएगा ये बात, पर यहां जो ये स्वीकार कर रहा है कि इससे तृत्व खंडित हो रहा है, छल का तृत्व खंडित हो रहा है, ऐसे द्वित्व भी खंडित हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इससे तृत्व के खंडन को स्वीकार कर रहा है, ये तो अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि, और दूसरे का दोष दिखाने के लिए कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, यदि आपका ये हेतु जिस तरह से तृत्व को खंडित कर रहा है आपकी दृष्टि से, आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी दृष्टि से तो आपका स्वीकार्य द्वित्व भी खंडित हो जाना चाहिए, इस रूप में है ये, तृत्व का खंडन स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि पहले निषेध कर चुका है वो, इससे तृत्व का खंडन नहीं होता, इसमें विशेषता है, अपनी बात को स्थापित कर चुका है, स्थापित करने के बाद में अब दूसरे का दोष दिखा रहा है, आपको ये होश नहीं है, आप जो बोल रहे हो इससे तो आपका भी पक्ष खंडित हो रहा है, आप क्या उत्तर दोगे उसमें, आप द्वित्व का खंडन कैसे बचाओगे? तो यही तो कहेगा, नहीं वाक छल से सामान्य छल में ये कुछ विशेषता है, आप ये कहोगे ना, तो जैसे वहां कहोगे वैसे यहां पर भी विशेषता है थोड़ी सी, और विशेषता है जैसे वहां थोड़ी विशेषता से आपने भिन्नता स्वीकार की ऐसे यहां भी स्वीकार कर लोगे, नहीं तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, यहां तो खंडन कर रहे हो और वहां स्वीकार कर रहे हो, ये एक तरह से दोषारोपण है उसमें। अगर दूसरे स्थान में तत्व सामान्य छल में ये शंका उठाता तो सामान्य छल में ये शंका अगर सामान्य छल में उठाता तब भी उत्तर तो वही जाता, भिन्नता बता देता वो इसमें ये भिन्नता है, जैसे आप लोगों ने उठाई थी ना तो भिन्नता उत्तर बता दी, समाप्त हो गई बात। अब इसने दूसरे में तो बताई नहीं, कुछ बोला नहीं, तीसरे में आकर के कह रहा है। ऐसा बातचीत में बहुत जगह होता है, सामने वाला पकड़ नहीं पाता और एक जगह तो मान लेता है, एक जगह खंडन कर रहा होता है, बोले अगर ये बात है ये तो वहां भी खंडित हो रही है, आप वहां तो नहीं बोले, उसको क्यों स्वीकार कर लिया आपने। फिर वो कहते हैं हाँ जी प्रश्न तो वहां पर भी होने का, उसको उत्तर दे देंगे आगे। किंचित साधर्म्यम द्वयोरपि इति, कुछ साधर्म्य तो दोनों का ही है, दोनों का मतलब दूसरे और तीसरे का भी पहले से। हाँ विद्यते ही किंचित साधर्म्यम द्वयोरपि, दोनों का साधर्म्य यानी जो पहले वाले दो हैं उसमें भी साधर्म्य तो है ही। अतः द्वित्वम किंचित साधर्म्यात् न निवर्तते, और यदि वो द्वित्व किंचित साधर्म्य से निवृत्त नहीं होता है, हटता नहीं है कुछ विशेषता हटा कर मान के, तो त्रित्वम अपि न निवर्तते, तृत्व भी नहीं हट सकता है उसी हेतु से। तो ये इस प्रकार से छल का प्रयोग पूरा हो गया, ठीक है। तो अब छल को छोड़ करके, छल को छोड़ करके, लौकिकता को छोड़ करके, अधर्म को छोड़ करके धर्म में आएंगे। हैं अभी थोड़ा गड़बड़ चल रही थी ना, छल छल में पड़े गए थे, आध्यात्मिकता से विपरीत बातें थी। नहीं मैं जाति का ये मैंने ये नहीं कहा है कि जाति धर्म है, कम से कम छल से तो निकले ना, गंदगी से तो निकले ना, अभी गंदगी में घुसा दिया था न्याय दर्शनकार ने छल के अंदर, जबकि हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, छल में घुसा दिया था ना, छल कपट छोड़ दे, मैं छल कपट को मानसिक बल दीजिए, इन्होंने छल में ही समाधि लगवा दी देखो। आर्ष ग्रंथ नहीं लगता, आर्ष ग्रंथ प्रतीत नहीं होता है, छल में समाधि लगवा दी। अध्यात्म में छल का क्या काम, क्यों आत्मजी अध्यात्म में छल का काम है क्या? शास्त्र नहीं है, अध्यात्म में छल का काम है, है? बोलो ना कुछ कोई आक्षेप करेगा, बोले छल वाला क्या है, न्याय दर्शन नहीं मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो योग दर्शन पढ़ना है बस, ठीक है मेरे को ये तर्क वर्क से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो ये फालतू की बातें नहीं, मैं तो हृदय की बात करता हूँ, बुद्धि की बुद्धि बुद्धि और ये सब नहीं, ये तो अध्यात्म से दूर की बातें हैं। ऐसे कई बार होता है ना, ब्रह्मचारी भी आते हैं तो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो केवल मेरी तो मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं केवल योग दर्शन और सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन बस, ज्यादा ज्यादा नहीं तो केवल योग दर्शन पढ़ूंगा मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, और वो कह सकता है देखो कि देखो न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन में तो मैंने सुना है कि छल की बातें हैं, हाँ मीमांसा को अभी नहीं लाते हैं हम, कौन सा मांस है, मीठा मांस है, मी मांस है, लेकिन मी मांस नहीं है, मांसा है वहां पर। तो मैंने सुना है कि न्याय दर्शन में छल की चर्चा है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी है, है? और एक एक नहीं, तीन तीन छल की, तीन तीन छल बताए गए न्याय दर्शन के अंदर। ठीक है इतना रखते हैं, आज का पाठ आपका जल्दी हो गया, बोलो। अच्छा जी जो सामान्य छल है, जो संज्ञा है सामान्य छल, वो अति सामान्य योग होने से अति सामान्य छल कहना चाहिए, सामान्य छल सामान्य का खंडन, अति सामान्य ठीक है यूं भी ले लो आप, अति सामान्य का प्रयोग करते हुए सामान्य को आधारित करके, अति सामान्य भी तो सामान्य है, जब आप सामान्य और अति सामान्य का भेद विशेष रूप से दर्शाना चाह रहे तो आप सामान्य का अनावश्यक है, उसके बिना भी काम चल रहा था। तो शब्द अतिरिक्त अति शब्द जोड़ने से कोई अतिरिक्त अर्थ तो आएगा नहीं, और सामान्य छल प्रयोग करने में भी कोई बाधा नहीं है, अर्थ तो निकल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। सामान्य छल कहने से जैसे ब्राह्मण है विद्या तो सामान्य जो अति सामान्य है वो भी सामान्य ही है वास्तव में। अति सामान्य तो इनको इसलिए कहना पड़ा, वैसे तो वो सामान्य ही है, उसको अति सामान्य भी नहीं कहना चाहिए, उसने जाति का प्रयोग किया। लेकिन ये जो जिसने ये बीच वाला प्रयोग किया जिसको हम सामान्य शब्द से बोल रहे हैं, क्योंकि उसने व्यक्ति का तो प्रयोग किया नहीं था, जाति का तो प्रयोग किया था लेकिन संपूर्ण जाति का नहीं किया था। संपूर्ण जाति का संपूर्ण बिल्कुल व्यापक सामान्य का प्रयोग नहीं किया था, एक सीमित मात्रा में, सीमित या तो अधिकांश मात्रा में सामान्य का प्रयोग किया था, सामान्य को सामान्य रूप में ही प्रयोग किया था। ये भी सामान्य का प्रयोग कर रहा है लेकिन दोनों में भिन्नता दिखाने के लिए अति सामान्य। लेकिन वैसे इसने क्या करण किया है, सामान्यकरण किया है ना, ये भी ब्राह्मण ये भी ब्राह्मण सामान्य का प्रयोग किया है ना, व्रत्य भी ब्राह्मण है ये भी ब्राह्मण है, तो सामान्य का ही प्रयोग किया है वास्तव में, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। आपको हमारे को अभिप्राय समझ में आ गया, नाम रखना तो वक्ता की या लेखक की कुछ स्वतंत्रता भी होती है, उसने इस ढंग से कहा, उसने ये नाम रख दिया, कुछ ठीक है दूसरा नाम भी हो सकता था, जब आपका न्याय दर्शन आएगा तो कुछ भिन्न हो सकता है, भिन्न शब्द का प्रयोग हो सकता है। अभी ये चल रहा है तो हम तो इसी को मान के चल रहे हैं। संज्ञा पे शब्दों पे मत जाओ, भाव को पकड़ो, भाव को पकड़ो, तात्पर्य को पकड़ो, व्यक्ता है, नाम तो थोड़ा सा होता है। सामान्य छल कहने से सामान्य रूप से सबका ग्रहण हो जाति विशेष का, अति सामान्य कहने से विशेष है क्योंकि आपने कहा अति सामान्य रूप से सामान्य नहीं होता है, परंतु यही दर्शाना चाह रहे हैं कि सामान्य अलग है अति सामान्य अलग है, तो विशेष उसको भाष्यकार ने समझा दिया, भाष्यकार ने समझा दिया, सूत्रकार का भी थोड़ी स्वतंत्रता है, उसको भी तो दो सूत्रकार को, उसने अपनी स्वतंत्रता से नाम रख दिया तो थोड़ा तो करना ही मानना ही पड़ेगा हमारे को, हाँ थोड़ी तो उसकी चलेगी ना, आखिर उसने लिखा है, अब सारी हमारी चले गए, हमारे अनुसार ही वो लिखता है, ऐसा तो होना है। हाँ इसके आधार पर देखा जाए तो सामान्य रूप से वाद का प्रयोग तो कहीं बहुत कम होता है, अधिकांश लोग चर्चाओं में छल का प्रयोग इस तरह करते ही है जाने अनजाने में, और वो बहुत करते हैं कि आपको अभिप्राय वक्ता का था उससे भिन्न उसकी गलती बताते हैं और मानते भी नहीं है कि नहीं आपने गलत प्रयोग कर दिया और कहते हैं कि ये वाद है, लेकिन तो जब जल का विकंडा में आएगा तो बिल्कुल आएगा, ऐसा बहुत होता है, बिल्कुल आएगा, इसीलिए तो ये है, ये सारी चर्चा ही इसीलिए है, इन्होंने क्यों छल का प्रयोग बताया। आध्यात्मिक व्यक्ति को भी छल को जानना आवश्यक है, प्रतिदिन बातचीत करते हैं उसमें भी ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है ना, हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलना जानते हैं, समझना चाहते हैं और हम समझदार हैं, लेकिन भाषा में कैसे कैसे और कितनी त्रुटियां होती हैं, क्या गलतियां होती हैं, कैसे हम इत्वाभास प्रयोग कर देते हैं, ये एक तरह की अविद्या ही है। हम कर कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, उसको है गलत, हम उसको ठीक समझ रहे हैं, वो अविद्या रहेगी, अविद्या रहेगी तो मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए आवश्यक है इच्छा आदि को सबको जानना आवश्यक है, बहुत व्यापक। आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे आपको हर व्यक्ति के बोलने में अधिकांश लगेगा, देखो ये हो रहा है, ये कर दिया, जाने अनजाने हो सकता है, उसको हम आक्षेप नहीं करेंगे, अनजाने में भी होता है, नहीं जानता है वो, तो हमारा कर्तव्य वाद है, छल का प्रयोग होने से हेत्वाभास का प्रयोग होने से वो वाद नहीं है ऐसा मत कहना कभी, जानबूझ के अगर प्रयोग हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये वाद से जल्प में चला गया है, वितंडा में चला गया है, वाद में भी अनजाने में प्रयोग होता है, और हम यदि जानते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है दूसरे को बताएं भाई देखो ये मेरा अभिप्राय ये था, आप ये अर्थ ले रहे हो, ये ठीक नहीं है, उसको बताना है, और फिर वो स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात है, आगे चर्चा चलेगी, अगर वो स्वीकार नहीं करता है वो तो कहता नहीं आपका यही अर्थ था, अर्थ था, ऐसा भी होता है कई बार, कई बार वक्ता किसी एक विशेष अर्थ में बोल देता है और सामने वाले ने पकड़ लिया और वो गलत अर्थ है, इसने कहा कि जी आपने गलत अर्थ में प्रयोग किया है, वो गलत ही प्रयोग होता है, लेकिन अपने को बचाने के लिए भी कई व्यक्ति अपने अर्थ को बदल देते हैं कि नहीं मेरा ये अर्थ नहीं था, मेरा ये अर्थ था, वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन जहां हमारा अभिप्राय ठीक था और दूसरा भिन्न अर्थ ले रहा है तो हम बताएंगे कि भाई आप जो अर्थ ले रहे हो वो ठीक नहीं है। ठीक है, प्रणव थोड़े ओ।